Du lyssnar på Eftermiddagen med John, Stefan och Sofia. Judas Priest, Painkiller, fick det här på Pirate Rock 95,4. Och jag har fått gäster i studion, Trainwreck Remedies. Hallå på er. Tjena. Hejsan. Ska vi ta en liten snabb sån här, vilka är ni? Ja, det tycker jag. Det gör ni. Vem börjar då? Niklas. Ska jag börja? Börjar du? Ja, Niklas Mellberg heter jag. Spelar trummor i bandet. Oskar heter jag och jag spelar gitarr och sjunger lite grann ibland. Mm. Adam heter jag. Jag spelar bas. Och jag heter Kenny. Jag sjunger och spelar gitarr. Trevligt. Mm. Vilka är ni som band då? Vad spelar ni för typ av musik? För de som inte hört, vi har inte kört iväg någon låt än. Nej. Det kan man nog prata långt och länge om. Ja, jag har ju hört det i alla fall. Ja. Och det är gött det i alla fall. Jag tror. Vi vill nog själva placera oss lite southern country rock hållet med lite blues-influencer och så. Mm. Det är lite allt möjligt. Åt det hållet. Åt det hållet. Får man lite koll i alla fall. Mm. Men hur växte den idén om det här bandet fram och så? Är det någon, har ni någon historia där bakom? Det började ju egentligen som ett sidoprojekt. Mm. Jag och Kenny, vi satt i studion och skulle skriva några låtar för att släppa en demo, tänkte, eller en EP. Mm. Men sen så växte det fram och blev, nej men vi har ju 6 låtar, nej nu har vi, nej, vi har ju 12 låtar nu eller någonting. Ja, men det är kul, vi spelar in, vi måste ju släppa en skiva. Så då bestämde vi oss för att det får bli en skiva. Det blir en skiva. Och sen så, ja, och sen så fick vi nys om en spelning genom Niklas, för han jobbar på mitt jobb, så fick han ett samtal att du, vill du komma och spela med ditt gamla band på den här spelningen och så, eller på det här gigget, och så sa han, nej men vi har ju lagt ner, men jag har ett annat band som kanske vill spela. Så han bjöd nästan in sig själv på att spela. Aha, i Trainwreck, så att det, på något sätt. Ni var bara 2 då när det, ja, när från det början. Ja. Och så jag och Adam hade spelat i ett annat band innan då, och så hade vi precis lagt ner när vi fick en spelförfrågan, och så. Det var ju dödsmidigt, så bara hoppa på. Ja, det var så här, ja, en massa färdiga låtar här. Va? Ja. Vi började ju helt i fel ände. Vi spelade in skivan först och sen fick som medlemmar. Men det funkar ju också. Det var ju smidigt i alla fall. Det är helt briljant. Alltså. Ja, det var lite speciellt. Ja. Den har jag nog inte hört innan faktiskt. Jag tänkte, jag slänger iväg en låt med er här. Made in Hell. Smile in the morning light. I could give my right arm just for one night. You are the prom queen and I'm just white trash. To you I'm just a broken man, lost without cash. What you don't know is that I remember. You grew up next door to me in the trailer park. Där tog det slut. Fan vad den bara försvann, den låten. Det var Motorhead, I'm So Bad, här i alla fall på Pirate Rock 95,4. Och vi är ju mitt i en intervju med Trainwreck Remedies. Och jag tänkte smälla rätt på med nästa fråga. Jag såg, ni har ju släppt en musikvideo ganska nyligen. Ja, det stämmer bra. Jag har inte sett hela faktiskt. Jag vet... Vad säger du? När stängde du av? När stängde jag såg av? Såg du illa? Illen såg jag. Ja, då har du ju nästan sett hela videon. Ja. Nej, det jag såg väl... det var nog bara det sista. Jag vet, jag gjorde det typ när jag... Det var typ rasten på jobbet eller något sånt där. Tröttnade du på gitarrsolot alltså? Nej, men för de som inte har sett den. Hon hade inte tid bara. Vad tankar? Sånt? Idéer? Tankar runt videon och låten? Ja, precis. Mm. Det var bland de första låtarna som vi skrev faktiskt. Det var första låten vi spelade in, har för mig. Ja, eller andra. Okay, om inte Brick. Det var väldigt eller... i början i alla fall. Och det satt ju som en smäck, tyckte jag i alla fall. Och det här måste vi ju göra någonting med. Kommer fram till lite och nej, de blev gungig och bra faktiskt. Var det ni allihopa som pratade ihop er om hur videon skulle vara eller? Jag tror mest det var Kenny som hade någon sorts vision om att göra en musikvideo på den logen där på, i den laggården. Ja, jag hade någon idé där och så hade min farsa en laggård som vi kunde vara i, så det passade bra. Mm. Fixade vi in Simon Sess till att filma oss där också. Det var nog där jag hittade den från kan början. Kan han få lite reklam också? Tycker jag. Han är duktig som fan på det där. Det kan han få. Ni har ju släppt album också. Ganska nyligen. Yes. Ja, det var förra veckan kanske. Eller, förra veckan förra kom det upp på Spotify. Mm. Det var det de här låtarna som var färdiga då innan ni egentligen blev ett band? Mm. Alla låtar? Ja, exakt. Den där Niklas spelade trummor på en låt. Ja, just det. Ja, jag spelade trummor på en grej. Ja. Resten hade ju Oscar och Kenny fixat, spelat in själva alltid, hela albumet. Jaha. Så har vi väl gästsångare på två låtar. Ja. På Lady in Red är det ju en tjej som sjunger. Mm. Och så på Erika Trulusson. Och så på Criminal Soul finns en låt som heter den. Den är ju en som heter Bladen. Mm. Blagojevic. Han är från storstadsgangster från Borås. Vad heter han? Vad heter han? Bandet Bloodlit. Bloodlit. Ja, sjunger han ju. Jag trodde ni hade skrivit låtar och allt var färdigt sånt och sen spelade ni tillsammans, men det är alltså inspelat helt färdigt innan. Så att när jag och Adam hoppade på tåget så var ju alla låtar i princip färdiginspelade. Det var ju bara den här Criminal Soul som de inte hade trummor på. Som... Vi överlät den till dig. Ja, alla den fanns då. Du skulle känna att du var med lite. Men ni står med på albumet eller? Ja, jag hoppas jag. Finns de med på ett litet hörn? Ja, de får den cred de förtjänar. Ingen alls. Och musikvideon där, den gjorde ni ju till Lady in Red. Så jag tycker det är inte mer än rätt att köra iväg den låten helt enkelt. Släng på den. Lyssnar på Eftermiddagen med John, Stefan och Sofia. Oh! Trainwreck Remedies, Criminal Soul fick du här på Pirate Rock 95,4. Och grabbarna är ju med mig här i studion just nu faktiskt. Jajamän. Jag tänkte, jag är lite nyfiken på kommande spelningar. Har ni något inplanerat eller något sånt sköj? Lite grann har vi det. Absolut, det blir en turné till sommaren bland annat. Ja. Vi ska ta västkusterna har vi sagt. Och vad sköj. Vi har ingenting planerat. Allt. Nej, inte just för den i alla fall. Bara, vi tänkte bara sätta oss i bilen och åka och så spela. Vi har sagt en vecka och så bara kör vi. Ni är bara sugna på västkusten. Minst en vecka. Ja. Ja, men så får man se om, det, om vi får gig på någon krog eller något. Om vi sitter och spelar på något torg på dagen kanske vi får en bokning på någon krog på kvällen eller i någon park eller vad fan som helst. Men vill ni hålla er på västkusten? Kanske jag kan hjälpa er med Strömstad. Mm. Ja, alla tips det är ändå välkomna. Det är ju ändå lite bort. Så det är inte här i Göteborg, det är kanske enklare. Men jag vet inte om man har så mycket. Det ligger så himla mycket ställen att spela på. Det är väl mindre restauranger och sånt bara. Ja, det är utserveringar och sånt så tror jag. Halmstad lär ju ha lite. Det lär med ja, det här sommar att vi, ja, vi gör något lite oväntat på sommaren och så gör det spela och ha kul och det låter ju fantastiskt. Liksom. Mm. Sen har vi väl fått par gig bokade också så det är lite både och. Är det längs västkusten den här lilla turnén också eller är det annat? De andra giggen det ja. Det är väl inte på ja det var något uppe i Uddevalla på en bluesfestival i juni 27 juni tror jag. Så var det någon country-grej vi, som är på G. Men det är inte helt 100% spikat än, men det är 95% spikat. Så att det är ju lite... I Skåne. Ett par saker att sikta på i alla fall. Ja. Sen så håller vi väl på att försöka boka för fullt i övrigt också. Ja. Och vi... Om det är någon som kommer på ett ställe som behöver band där ute så tvekar jag inte att höra av er och tipsa om. Till oss via Facebook eller någonting. Har ni tips så kan ni gå in på... Det går lika bra att skicka till oss också faktiskt. Ni kan faktiskt mejla sofia@paratalk.se ifall ni har lite tips på sköna spelställen och sånt där. Så tacka jag och ta emot också där. Så kan du åka och spela. Kan jag åka och spela själv där. Ja, vi är ju ganska ungt band eller så. Vi har inte hållit på så länge så vi vill ju bara ut och köra igen. Nu egentligen. Ut och spela så mycket det bara går och... Unga och törstiga. Ja, lite så. Eller det unga hungriga, man säger. Ja, vi ska ut och rocka. Jag tänkte slänga vägen till åt mer här. Rock and roll ain't dead. Roll Ain't Dead med Trainwreck Remedies här på Pirate Rock 95,4. Och ja, intervjun håller fortfarande på. Vi är ni fortfarande här? Ja. Vi lever. Jag tänkte det här, nu när jag har släppt album och det är musikvideo och det är lite, ni snackar lite om spelningar på G och så, är det något mer som kommer? Är det all fokus på spelningar nu? Ja, all fokus det är det väl allt. Faktiskt. Egentligen. Eller så. Ja, det är ju lite merch och skivan i fysisk upplaga och sånt där som vi håller på daltar med nu också. Så där. Men annars är det väl mest säkra spelningar som gäller. Spelningar och släppa skivan i fysisk format. Ja. Och skriva låtar. Och... Ja, för det håller vi på med hela tiden. Det tänker man inte ens på att säga. För vi liksom gör det hela tiden. Men vi jobbar ju på en ny skiva redan nu. Så, ja. I princip, klart. Låtan också för den delen. Ja, vissa låtar. Så fort? redan nu. Nu har precis släppt den ju. Ja, men det har ju varit det är väl det att sen förra skivan blev färdigskriven, det har ju gått ett år, eller ja, inte ett år, men det var maj förra året. Mm. Ja, men det, är ju det ganska... finns ju rätt mycket. Sen kommer det väl idéer från två människor till nu också. Ja, så blir det lite en... Ja, kan det kommer, få in det kommer utvecklas lite bandsoundet, tror vi. Mm. Ja. Vi har fått lite klarare bild hur vi vill låta nu också, när vi är fyra som kan spela det ihop. Ja, det blir lite skillnad, kan jag tänka mig. Ja. Ja, det var kul att höra vad ni har gjort sen sist. Jag träffade ju sist på Rock Beach Boat där en spelare. Mm. Fantastiskt kul var det. Ni är sånt där band som är roligt att se på. Ja, det var en rolig spelning. Det är sånt där liveband liksom. Ja. Så tänker jag, om det är någon där ute som är intresserad av att hitta Trainwreck Remedy, så antar jag att ni har en Facebook-sida. Mm. Jajamän. Det är den som är säkrast att gå in och kolla. Det är lättast. Hur söker man på? Är det bara Trainwreck Remedies? Ja, rakt av. Ja, det är kanske inte man får så många. Remedies med konkurrenter. Ja. Det kanske man inte får så många träffar på, kan jag tänka mig. Vadå? Är ett bandnamn? Nej, det tror jag inte. Eller så går det kanske bara för vi har ju haft band här som heter kanske ett ord. Och det är ju ganska lätt att det kommer upp väldigt många träffar. Ja. Det enda är viktigt som Niklas sa, att det stavas med Y. Ja, vi stavar Remedies med Y. Men man hittar oss. Remedies. Exakt. Precis. Men då, det är Facebook. Finns det allmänt på Spotify? Det finns albumet fick upp på Spotify, på iTunes och på YouTube. YouTube och allt annat sånt. Ja, YouTube antar jag att videon finns också. Lady in Red, va? Precis. Så på YouTube. Liveklipp också på YouTube också. Hitta. YouTube finns väldigt mycket material på med som man kan lyssna på. Kommer ni inte ihåg det här, så kommer jag slänga upp en liten blänkare på vår Facebook där, så ni kan hitta dem lite enklare. Är det något mer ni vill tillägga, eller är vi färdiga så? Jag tror vi är färdiga. Vi är färdiga. Ja, det känns bra. Tackar så mycket. Nej, jävlar. Det var kul att ha er här. Vi slänger iväg en sista låt och det blir Rolling for the Sun. Tack för att ni kom. Tack. Hej hej. Real rock and roll on 95.4.